Este agosto aprendín que hai cancións do pasado que me falaban do futuro e non sabía. Áreas sonoras. Sol, praia, area no vento, o sístole diástole das ondas e o corazón abafado. Había que falalo, había que botalo fora, había que o certificar. Doce anos, dous esgallos e sentimentos esganados. O 13 non vai chegar, non igual. Cando todo remata, na beira do mar, as ondas danadas, areas nos ollos e todo é chorar. Muito, máis que no total. Les sables ordinaires rentrent dans les yeux, les sables sonores rentrent par les oreilles. Nota para a area sonora futura. Berra no bar de abaixo. Hai unha luz vermella acesa todo o día no predio oposto. Os fai 16 anos da primeira area sonora. Áreas sonoras. As áreas comuns métense nos ollos, as áreas sonoras entran polas orellas. Isto é o proxecto sonoro do Home da Area. Nace inmaturo e imos ver que é o que sae de aquí. Sardiña, peixe común nas costas galegas que ten o lombo negro e afiado e ventre e costados prateados. Xouba, sardiña pequena. Rexouba, diversión buliciosa. Áreas sonoras. Geläufiger Sand kommt in die Augen, lautlicher Sand kommt in die Ohren rein. Agosto é tamén unha novela, un romance. Romance. De Rubén Fonseca. Romance. Levo lendo nel 6 anos ou máis, e non é que non goste, gosto. Mas debe ser adición coa letra pequena ou eu que sei. Mas é tempo xa de o rematar tamén e pechar. Thank you. Áreas sonoras. Gracias.